Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Witam, dobry wieczór. Przed nami trójkowa noc z audycją Radio Młodych Bandytów, czyli z Państwa ulubioną zabawą taneczną w domu starców dla dinozaurów. Wydawcą audycji jest Aleksandra Budka, realizatorem audycji Renata Szewczak, a ja nazywam się Piotr Klat i wybieram muzykę dla Państwa w trójce do godziny trzeciej. Tradycyjnie, niczym Steve Jones, obecnie z Kalifornii, kiedyś z Londynu, dawniej z Sex Pistols, a dziś z Los Angeles. Wspomniałem Steve'a Jonesa, bo dziś jako dziennikarz pewnej stacji radiowej w Kalifornii zawsze zaczyna audycję od wizytówki autora i ja tradycyjnie, kopiując jego pomysł, zacząłem audycję wizytówką autora. Piosenka grafika, internacjonalistyczna piosenka o ochronie Ziemi, napisana na początku ostatniej dekady poprzedniego wieku, bowiem warto pamiętać o Ziemi. W końcu kolonizacja Księżyca i Marsa jest alternatywą, ale jednak oddychanie bez aparatury podtrzymującej życie jest bezcenne. Tyle jeśli chodzi o piosenkę ze wstępu dzisiejszej audycji, a tymczasem sięgam po to, co samce lubią najbardziej, a i nasze siostry chyba też, piosenki dziewczęce. Zaczynam od grupy Blondie. Znają Państwo Heart of Glass i Dreaming? Jestem pewien, że słuchaczy tych piosenek było, jest więcej niż wyborców niejednej z koalicji ostatnich wyborów samorządowych. Blondie, dwa razy. Heart of Glass i Dreaming. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her? Heart of Glass, wydany w styczniu 1979 roku jako czwarty singiel, pochodzący z trzeciego albumu studyjnego grupy Blondie, albumu wydanego rok wcześniej. Największy i najbardziej rozpoznawalny przebój zespołu zdobył m.in. pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Magazyn Rolling Stone umieścił piosenkę w trzeciej setce na liście 500 utworów wszechczasów, a Slant Magazine ten utwór umieścił na 42 pozycji na liście największych tanecznych piosenek wszechczasów. Obecnie utwór jest w rankingu najlepiej sprzedających się singli Wielkiej Brytanii na 56 pozycji ze sprzedażą 1 300 000 egzemplarzy. Był kilka razy coverowany. W 2014 roku własną wersję tej piosenki nagrał francuski DJ Bob Sinclair. I piosenka była też czasami używana w różnych kampaniach, między innymi w kampanii reklamowej firmy odzieżowej obecnej od bodajże 2003 roku także w Polsce. Dla tej sieci kolekcje tworzyli m.in. Stella McCartney, Versace, Madonna, Kylie Minogue, Karl Lagerfeld i Kenzo. Tak więc Heart of Glass grupy Blondie to doprawdy prawdziwy odzieżowy przebój. A Dreaming, który przed chwilą zakończył się w trójce, no ta piosenka też osiągnęła pewnego rodzaju sukces, między innymi zajęła drugie miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii i 27 na liście 100 najlepszych utworów według Billboardu dla danego czasu. Bardzo dobra piosenka. Bardzo dobre piosenki śpiewała także inna urocza dama, a mianowicie panna The Cranberries. Piękna Irlandia przed nami. Dwa razy, dwa razy. Cranberries, zespół, który został opuszczony niestety 6 września tego roku przez Dolores, charyzmatyczną wokalistkę, która udała się w podróż na łono Abrahama w domowej wannie po spożyciu alkoholu. Trochę słabo wymyśliła. Członkowie zespołu ogłosili, że w roku następnym, w 2019, wydadzą pożegnalny album In The End, po czym The Cranberries przestaną istnieć, a decyzję uzasadnili faktem, że bez Dolores The Cranberries już nigdy nie będzie takie samo. Słuszna uwaga. A tymczasem Eurythmics, Here Comes the Rain Again i Who's That Girl. Teledysk do Here Comes the Rain Again kręcony był na wyspie Hoi, drugiej co do wielkości wyspie archipelagu Orkadów. Mieszka na tej wyspie tylko 270 stałych mieszkańców, a państwo ta wyspa może być znana z charakterystycznego miejsca tej wyspy, na którym to miejscu stoi wysoka, na prawie 140 metrów, piaskowcowa kolumna o nazwie Old Man of Hoi. Płynąc ze Szkocji promem na Orkady, prom specjalnie zmienia kurs, aby możliwie najbliżej przepłynąć koło tej skalnej atrakcji. Gdyby państwo chcieli odbyć podróż w te rejony, to prom ze Szkocji płynie około 2 godziny, kosztuje około 140 funtów, czyli za samochód i za dwie podróżujące w tym samochodzie osoby. Według nordyckiej mitologii wyspa Hoi jest miejscem sagi Hilda, skandynawskiej legendy o niekończącej się bitwie między dobrem a złem. Klasyka gatunku. No w każdym razie ciekawe miejsce na plan teledysku wybrał zespół Eurythmics. Natomiast w teledysku do piosenki Who's That Girl Annie Lennox występuje przebrana za kobietę, jak i za mężczyznę, a w samym wideoklipie na krótko pojawia się też wokalistka grupy Bananarama i Shakespeare's Sister, czyli przyszła żona Dave'a Stewarta, partnera artystycznego Annie Lennox. No i to takie historyjki dotyczące tych dwóch piosenek w ich wizualnym wymiarze. My posłuchamy sobie teraz audio, myśląc, jak te teledyski wyglądały. lips from my lover's tongue, cooler than ice cream and warmer than the sun. The moth's been broken just like china cups. The language of love has left me broken. No tak, za nami Eurythmics, Here Comes the Rain Again i Who's That Girl. A tymczasem sięgam po kalifornijską grupę No Doubt. It's My Life oraz Don't Speak. Zespół powstał w listopadzie 1986 roku. Na początku grupa grała na uniwersytetach i jako support znanych zespołów w tejże Kalifornii. Z czasem zaczęli cieszyć się coraz większą popularnością. Sławę światową przyniósł im hit Don't Speak. Ja poza tym hitem uważam, że także mają inny zacny, przepiękny utwór pod tytułem It's My Life. Perełka definicji przeboju. Stąd teraz te dwa utwory. Ten, który mną wstrząsnął i ten, który wstrząsnął publicznością na całym świecie. Could buy my reason. that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Kalifornijski No Doubt, It's My Life oraz Don't Speak. Wspaniałe przeboje sprzed lat, które dziś rozgrzewają serca. W tamtym okresie, może ciut wcześniej, funkcjonował także z powodzeniem skład Soft Cell. To taki angielski duecik preferujący elektroniczny pop, zespół, który zyskał sławę na początku lat 80. poprzedniego wieku, znany głównie z przeboju Tainted Love z 1981 roku, no ale mieli jeszcze dużo innych piosenek. W Wielkiej Brytanii mieli aż 10 hitów numer 1, wśród nich także utwór Torch, a ich przeboje w późniejszym okresie zostały także zaadoptowane przez różnych artystów trochę z innych bajek, jak na przykład przez grupę Marilyn Manson, zespół Nine Inch Nails, czy formację Aha, czy nawet Davida Graya. Sprzedali 10 milionów płyt na całym świecie. No to doprawdy bardzo zacny wynik. Przypomnijmy sobie w takim razie, co tak naprawdę ludzie wtedy kupowali. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. To avoid her eyes, to avoid Piękna trąbka z klawisza. Tainted Love oraz Torch to były piosenki zespołu Soft Cell. Piosenki zespołu, których to sympatykami tychże piosenek są m.in. tacy artyści jak Marilyn Manson, Nine Inch Nails, David Gray i norweskie AHA. Pozostaniemy jeszcze króciutko w dekoracjach muzyki pop. Będzie to bowiem spotkanie krótkie, ale jednak z grupą Duran Duran. Wydali kiedyś przepiękny album. Ten album nazywał się Rio. To był drugi studyjny album tego angielskiego zespołu grającego też podobnie jak Soft Cell elektroniczny pop, tylko że w bardziej takich dekoracjach New Wave. Album wydany 10 maja 1982 roku na całym świecie. Osiągnął wtedy numer 2 w Wielkiej Brytanii i numer 1 w Australii. Doprawdy to był fantastyczny album. Ale w roku 2015 Duran Duran nagrali również bardzo ciekawy materiał. Z tego materiału między innymi pochodzi piosenka You Kill Me With Silence. I ta piosenka podwiezie nas do godziny 3:00. Zatem kończymy powoli dzisiejszy nasz set w Trójce nocą w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli audycji muzycznej, audycji muzycznych oldboyów miłujących dobrą muzykę. I rockową, i poprockową. Za wspólną godzinę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca, Renata Szewczak, realizator, i ja, Piotr Klat, umowny bandyta. Do godziny 3:00 You Kill Me With Silence. Duran Duran z roku 2015. Do usłyszenia za tydzień. in blue.